بازو زیاداری محبت چون تو بازو زیاداری محبت رنا خود لخشی ولیکن نفرت از شمس و قمر هست نور از اس لوگ میں نفرت پہ چھو قرآن و حدیث دی کی خبری دی اور بیا یو زیکوی داڑی سخت خان وی با وقت وی چنی تحقیر و قرآن آئے آئے با وقت وی چنی تحقیر و قرآن با ملا گوچرائے چشم پوشی دا دمر لوی شیر دے چھ دیتا تا دا سی غپا ہوئے گنا تو دیکھ دیر لویا گہرائی دا اور دا صوفیت باب دے وی با وقت وی چنی تحقیر قرآن ستا پا زمانے کی خلقو دا قرآن تحقیر شروع کر دے ہاں کر دے گنا چاپ گڑے خے دے چاپ گڑوئے خے دے چاپ سیخے دے چاپ چا ختمنا شروع کر دی چا مڑی بخی سو خیلی کی سو کے مال میں پکار بولے مال میں دے پکار بم اللہ گو چرائی چشم پوشی ملی سیوتا والے سر کے پٹی کر دی بمبر درس خوبی ہائے مسواک عظیم بد حالت قرآن خاموشی اور پمبر کو تقرر نہ کہے اور دی آگے سی ترغیبات بیانے چھپائے کہ کم اختلاف ہی نشتہ دے دا والی نوے چھ خلقو دا قرآن نسترگی والی پٹی کری تھی دو توائے کنا قرآن نسترگی میں پٹا ہوئے ہاں دا سکا ہوئے فقد اوتیا خیرن کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب سبحان اللہ وما انفقتم من نفقہ درہم مسئلہ اول دا مسئلے نویت شروع کا نظر معنی لغوی ستوئی نظر ستوئی اے عنوان کے دا مسئلے ثالثا ترغیب الی ایفاء العہد ترغیب الی ایفاء العہد وعدی پورا کہے بس دا مسئلہ شدری ما نظر ستوئی عقد القلب علی الشیء والتزامه علی وجه مخصوص یا سو عقد القلب على الشيء والتزامه على وجه مخصوص زره تړل په یو چیز باندې او یو شی په ځان لازم اول په طریقې خاص سره لکه ته وای چې که زه خدای مولا کوم زه به یو سندال الو نو تاسو شو عقد القلب على الشيء چې سندل دی والتزامه على وجه مخصوص چې ته مولا شي ته ته وای نظر ٹھیک شو یو نظر صرف معنی دا عہد دے نفس عہد وعدہ سو وعدہ طالب کتاب دا لا وعدہ شو او دی دے کہ کم نظر مراد دے شیخ و شیوخ با فرمایت چید نظر صلح کل علاوی کل علاوی کل چید نظر صلح علاوی نمراد تا نظر مصطلح دے لکسا للہ علی ان اسوم ہاں اللہ دے پار پا ما دارو جدا کہ زمان دا فلانکی کار اشا نو آغا نظر چی داغی عقد القلب علاوہ جی مخصوصین وی داغی صلح علا رازی او نظر چی کل پا معنی دا نفس عہد وی نغت صلح علا رازی عہد و پیمان زمان دا شیوخ و نکتا او نظر تم من نظرین دیزن مراد نفس عہد دے آغا نظر تی مراد ندے چکم مصطلح دے عقد القلب على الشيء والتزام على وجه مخصوص داولی بدیل پارچہ حدیث مبارک سے چ مشکات کی 297 نمبر صفحہ دا 297 نمبر صفحہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا دو دا نبی علیہ السلام فرمائی دیکھو 297 صفیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تنذروا عن ابی ہریرہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنذروا فان النذر لا یغنی من القدر شیئا فانما یستخرج به من مال البخیل لا تنذروا نذر مکوے لکہ نذر تا تقدیر سے شی نشیلر کولے البتہ پدے نذر سر لا د بخیل مال و باسی حدیث نے بالکل رواہ البخاری پوشے بھائی استاد یاد کا حدیث کی خوئی لا تنظرو اتلتے او نظر تم من نظر. علماء کرام حدیث کی چکم لا تنظرو دے نفی داغا نظر ندا چکا نظر مستلق دے چاہت القلب علا شہن دے و التزام علا وجہ مخصوص دے. او نظر تم من نظر پمانے دا احد دے اے کہ پزرک دی ارادہ کری چی دا خدای پلار کے بشے ورکوم نورک گورے بس دا ترغیب دی شو دلتا ترغیب پاغا نظر دے چپ مانی دا سر عقد قلبی عہد اے نفس عہد ارادہ. او حدیث کی لا تنظرو چی دے نو پا مراد دا عقد قلبی سر دے یو عقد دے یو عہد دے او پا دے کے فرق دے مسال شو. اس نظر منل جائز ندی اولا ندی چطوے کہ ذخورے پاک جھوڑ کر ما نظر یو سندہ لالو دا جائز ندی. ولی اللہ تا تہاری یو شے بی شرط در کئی اتو یو پیسا لالے او خودے سر شرط تڑی دا مناسب ندی. اللہ تا تا دوڑے در کئی دانوی کی مزدے کو دوڑے در کم کنی نراکم آج چی سوک مزدے کیا لڈی را دوڑے ورکی چاگی دانوی چی ملے دوڑے نراکی او چیز من ستاپ سر سر بانی در دیتو ہے کہ خدای پا جوگم چرک بنا لو لا تم دلو خدای سر وعدی میں پورا آدو نمک کوئے ہا کہ فرزن آدو کا والیوفو نزورا ہوں جب پورا تی ہوں. او دلتا نظر پر ماندن نفس آدو ارادہ دا چا آدو ارادہ شی ربط آسان دے. اولا مسئلہ سوا فرق ما بین دا شیطانی وسوسی شیطانی الہام رحمانی دا با ما تا سنگا پتا لگی یو تل حکمتا حکمت حاصل کئے قرآن ہوئے چپ دی مسئلے بانے پوشائے نو کل چی قرآن دی ہوئی الہام رحمانی دا تا معلوم شا چپ از رکی دا کم ارادہ دا مال خرچ کولی نو خرچے کا وسوسا معلوم شو کنا فرق وسوسی دا الہام کو منز کوشا اس قرآن دی ہوئی کنا اس راشوے ایفا احدو کا کس رکی دی ہوئی چی مال با خرچ کولی نو خرچے کا خرچنا او نظر تم من نظر یا تاسو وعدہ کری دیو وعدے نا دیشو گنا یا ارادہ کری تاسو دا خرچ کول دا مال تو ارادی سرا فین اللہ یعلم اللہ پا خبر دے طالب دغی عوض در کئی زکا چزر کی خود راغل دی خرچ کا ومال الظالمین من انصار او دا ظالمان مددگار سوک نشتہ دے دا سوک دے یار ظالم دلتا ما تفسیر کوت کوت ما چی دے ظالم سمراد دے خیر مدارک معلوم شا لکہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ براتوی چی مدارک خو گورا جتا تیم چی تم خو گورا ٹھیک تا او تفسیر مدارک دان روان خو گورا ما چسو کہ مدارک بالاستعاب کو تو نغد التمان کی الذين ينظرون في المعاصي بس خبر خلاص ہو ظالم سوک دے کہ اللہ کو نافرمانے کے مال خرچ کی ينظرون في المعاصي وما للظالمين من انصار. کتاب التسهيل چ میں واخست ہت شیخ رات شیخ القران رات اس لاش پر مردان کی جو ملازغ دونوں سی دی یو نسخہ پی واخلہ دیر خط تفصیل دے نہیں راغلو اپا اے وقتی میں پر 33 روپیہ رستا درے دیر شویا 34 یہ اسی لارش گرمی واق بس اسی لارا مائی راکہ پر 33 میں تو آگستا بس ما کتاب تسیلو کتا وغیو مال زمن نصار وعید لمن ينفق لغیر اللہ پر دیکھ ظالم اگا چاہتے ویلی چھ دا غیر اللہ دے پار مال خرچ کئی علاکہ پنم دا اللہ خرچ کا نم پنم دا مخلوق باندے ان تب دو صدقات یہ سلر و مسئلہ اے وسوسی کے فرق معلوم کا وسوسو الہام فرق وپس معلومی گی پا قرآن جزر کے دکم سی وعدہ کری نو پیش کا اس کی دا وعدہ نفلی صدقات سرے نو بہتر خو اخفادہ کہ اظہار دکم خیر دے فران شوان رب تو لگے دکے نا ان تب دو صدقات طریقہ دا صدقی نفلی ہے کہ تاسو پخ کارور کوئی خیراتونا فنیم ما ینو دیر خدیدہ و ان تو فوہا او کے پٹوئے دا و تو اتو حلف و قراور کوئی مصرف تا فو خیر لکم دیکھ استاسو دے پار بہتری دا زکچی بچاو دریان دے و یکفرنکم من ويكفرنكم اولربك الله پاک تاسو نه من سیئاتکم تاسو ګناونه ويد تیشو کنا معافی والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم بزم مسلا مسلا الخامس ترتیب سره مسله یادو اے وسوسو کې فرق معلوم کا فرق په قران راضي ذکر سوینو پیش کا نفل صدقه ورکا ٹھیک ده اخفاء اظهار جائز ده اخفاء بهتره ده فینځه مسله ته حکمت ازده کا خلق ته بیان ده حکمت کا اوس مسله پینځه حکمت ازده کا خلق ته بیان ده حکمت کا ته استاذمه بیان ده هدایت کار ده رحمان ده استاذمه بیان ده هدایت کار ده لیس علیک هداهم نشت پتا بن سمول دی خلقو اس معنی سانا شو ولیکن اللہ یادی من یشا لیکن اللہ روا اللہ روا نہیں پسا ملا ری باندی ہر اغا چال رچد اللہ خوخشی اس سانا خبر اختراز ختم شکا نا چھ نبی علیہ السلام انما انتا ولکل قوم حاد ہر قوم دی پارا حادش تے و پیغمبر علیہ الصلات والسلام خوم حادی وو لیس علیک هدام سمانا شوا چه تابعی هدانش تره هدایت خودی کنا دلتا نفی دا کم هدایت تا آغا ایسال الالمطلوب نو ایسال الالمطلوب ستوی منزل تا رسول منزل ستوی سمول لیس علیک هدام نشت ستاپ زمی سمول دا خلقو ها وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَخُبَ خَلْقُ لَحَسَمِ لَا رِتَبَ لِي وَسَمُّ الْكَارْدُ چَادِ إِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَعْدِي مَنْ يَشَاءَ اللَّهَ تَوْفِيقِ دَهِ دَهَتْ وَرْكَي یا اللہ روانی پسم الار اغا چالر چدا غیرہ دوشی او خوخی کی وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ هاگا مال چه تازو خرچ کوای دا مالنا وَمَا دا خیر بیان دا مالا هر غشی چې تاسو خرج کوئ من خیر د مالنا فلی انفسکم نو فیده رسی تاسو ځان ته و ما تنفقون معنی یاد کړه ها و ما تنفقون نفدا خو په معنی ده نهیدا معنی بدا کې و ما تنفقون او مخ خرج کوئ تاسو مالنا الا ابتغاء وجه الله مگر دې لپاره چې تاسو پاره تلاش کې د لار ځامنګي وما تنفقوا من خير اغه مال چې تاسو خرج کوئ یوفى الیکم پورا بدر کې چې تاسو دغه وز او انتم لا تظلمون او تاسو به کمېونه کړئ شي سبحان الله وصلال شو للفقراء شپږمه مسله اي باغ چل پړي حضرت سوي باغ چل پړي مګه پورته نه پوي دوخه خاصې دا باغ چل پړي اس پر چل پڑی ست ہوئی کمنگ بیچے بھئی باگ چل پڑی وسوسی او الہام کے فرق ازدہ کا پس اب ازدہ کا پا قرآن سرا کہ ازدہ کے دا خیر ارادہ دکڑی نو اکا اس دا ارادہ پا پٹا پورا کہے اوکے پا سرگندہ کار ساد بیانول سمول ساکار ندے بات چل پڑی وارے کے خدا ورکوما مال ورکوما لا مال ورکوما جیب میرا وقت لیدی اللہ پاک للفقراء بیزے ورنہ کی فقراء تور کا بیان دو مصرف ہو شو بیان دو مصرف چھ مال خرچ کرے نو مصرف پی جنی بے مصرف وقت پلی پیسی نو ور دے گوری للفقراء ورکدہ مال فقیران ہوتا کم اللذین اغا فقیران افسرو فی سبیل اللہ اسار کرشی دید اللہ پلا رکی افسرو دیکھا افسرو حسار کرشی دید اللہ پلا رکی غرائب القرآن لکھی لأن سبیل اللہ مختص بالجہاد فی عرف القرآن از غرائب القرآن لأن سبیل اللہ مختص للجہاد فی عرف القرآن فقراء الذين اسروا فی سبیل اللہ بن کر شید اللہ پلا رکی جہاد کے اسروا فی سبیل اللہ بن کر شید خلے پلا رکی قرآن تناس دی ورنہ خمال گٹلے شی خم مزدوری کولے شی خم محنت کولے شی خاقل مندی خیلہ کوئی ملیان سادہ نہیں ملیان سادہ نہیں ګلا په شان له په دنیا کې څوک نشته. ما هدايه لولو دلته کې وکیل زمونږ اوس انګلند ته تللی وکیل ناشته نو هدايه لولو ما دوی د څنګه چل دا ټول وکالت تاسو خبرو ته نو ما دا تاسو ته موږ دا څه احکار و ازګه کنا او وکالت ټول په دې کتاب ته تاسو دې کتاب نه درې بابو وکیلان جوړېږي اچھا خا نو دا مولا علما دي خمال کټل شي خو بزنس کول شي خو تکرجو خو تکرج یار سکول شي لیکن نشي کوله دنیا کار ولي افسرو فی سبیل الله بندي بندي خو بند شي وی ندي افسرو ندي افسرو دے افسرو ندي چې ځان پکې بند کړي افسرو اغه نی ولودل تکین ولدي اوسې کان افسرو بند کړي شي فی سبیل وی کې کنه په اشاره ور باندې فی سبیل الله پلان د الله کې لا یستیو نظر بن فلار دی طاقت تا نشته د سفر پزمکا دی طاقت نه مراد حبس وقت پوجې سره دی طاقت ما حبس وقت دی نکی ګډ شلان دی دانه چې ګډان شلان دی چې طاقت نشته زر بند سفر ګډان دی شلان دی کنه پراته دی نن خرج طاقت ور دی خو طاقت نه لري د سفر پزمکا ولکه سفر کې مقصود فوت کیږي او که په مقصود اړم دینو دنیا ورڅخه ناراضي نو چې دوی دواړو باندې موازنه وکړه دنیا فانی دین باقی نرانو باقی واغست څه پوه شئ کنه او سرو فی سبیل الله لا ستیو نظر بن فی الارض ٹھیک شو اوس تفاصیل ته شیما یحسبهم الجاهل گمان کوي الجاهل بے خبر د حال دوی نه دارنوی چه جاہلان اے جاہل ان دین مراد نده جاہل ان شرع مراد نده یحسبهم الجاہلو عن حالهم گمان کئی پدی باندی الجاہلو اگا بے خبر دا حال دو دوینا اغنیاء چه دوی مالداران دی هم اغنیاء چه دوی مالداران دی دا گمان ولی کئی من التعفوفی آیا اے قرآن وی جاہل پی گمان کی چھ دی مالدار دی ولی من التعفوف لوجی دا زان بچکولو دا سوالنا لوجی دا زان بچکولو دا سوالنا تعفوف اے عفتنا زان بچکی دا سوالنا تعرفوهم پیجن بطر دودی فقر پیجنی کنا پیجن بطر دودی دا فقر پیجن بطر دودی دا مستحق والے بسی ما هم پنخو دا تندو دو دوی سرا کپڑی خو صفا دی تو پیم صفا دا کانا خو پس چی تو گوری سو سر غم جن و دیخ کاری حضرت بوی غم جن دی او نکتہ تو اچھا خوا لیکن قلم نہیں ہے کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں قلم یارا کافی کی ضرورت ہے ابھی پیسی کافی کے لیے بھی نہیں ہے اس ناس ولی خو پریشان دی نو تعرفون بی سیماهم لا يسألون الناس الحافا نقی دوی دا خلق و نسال الحافا قواز خلا الحاف دی دوی گا نا نقی دوی دا خلق و نسال قواز خلا یادا شیل قرآن دیر جیوی نسان تم مراقبه وکړ ته بده آیت پوهیږي اسه نه پوهیږي ما کوم مراقبه هم کړی دی شیخ القرآن رحمت الله علیه یو ورځ وی رما درې کاله یادین سوا سورت رات معرّا قرآن کې مکتلې ده نزل چې مطالعه کوم زه په معرّا قرآن کې مطالعه کوم اول معرّا قرآن کې مطالعه کوم اوبه دې کې مطالعه کړی راکېده ده لا يسأل الناس الحافا نکی سوال پوازولو دخلی نو تا تا سنگا پتو لگی دا چی دید مستحق تعرفم بی سیما هم نخد سیما اگا نخد تندی دید استحقاق اخکارا کئی دی پخلی چاہتا نوی مثلا حلاس شو دا شیل قرآن ترجمه دا حیطش دا تفسیرنو که دوانشتے گوری خان شیخ مرخون بوی لا يسأل الناس الحافا چمٹ کر اے بدا مانگو نہیں مانگتے لوگوں سے چمٹ کر چمٹ کر بھی انخط ارخص انخلی فدا کے لیے فدا کے لیے تو خدای بش پتا بش کا پیزو خوراک اشتے مڑا خدای پا دو خوراک الگ یو روپے خوراک ایک کا سو خوراک دیتا الحاف چمٹ کر دو سال نہ کہی چمٹ کر الشیخ دیکھو بیاغی ویل چ نفس سوال کو جائز دے کا نا چمٹ کر دو سال نہ کہو خدا بل ترجمی دلائل دیر زیاد تھی زدوان در تو کم نگواری سوال نہ کہی سوال چمٹ کر وازول و دخلے راسی کا کا کا کا کا ٹھیک شو اب اما نفس سوال چادت د جوڑ نی اور اظہار د خپل حال کے اس ممنون نہ دیں تا مخیون سے فارق ہیں ماشاء اللہ آج 177 وات المال علی حبی ذوی القربا والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین سائل بکشتے سورۃ توبہ آیت نمبر 92 ولا للذین زاما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ مطالبہ کرے پوشی گنا نو حضرت پر چچے مٹ کر بس نو مانس سے چچے مٹ کر نہیں وہ نفس اظہار دا حال کی اکیو سڑے ہوئی مالدار سڑے او دے اس ناستے دے ہوئی بس تب یہ تفسیر میں پکار دے خوب ضرور روپے کی یہ اللہ دے رس بندو بس جوڑ کی نہ بل ورسی خان ماسا قاسم زکات پر سیدھا واہ لے آرزان و تفسیر رہا دا سوال دے اے کیا کہے خدا اے تاریت ضرور تے اخورا کہ چی تفسیر کی واہ لما نہ دا سے نہ کہے زبوشی نفس اظہار حال کئی سوال سوال اخاف نہ کئی نیا توجیش دے میں توجیح چے کم دا قرطبینا او دنور تفاصیل نا مناسب دا غدارا لا يسألون الناس الحافا الحافن سرا چی سنگا نفی دا قید دا چی الحاف دے نفی دا مقید دا چی يسألون دے لا يسألون الناس الحافا سوال نا کئی دوی سوال نہ کئی دوی پو وازول دخلی سمانا خلا نوازی نو سوال نہ کئی زکا چی سوال کی گی پو وازول دخلی مخصوص رے نفی القید والمقید جمیعا قید و مقید دا منفی لی اور دیر مفصل دارا غور کردہ زکا چی تو دا سی چی تو خلا دی بند کنو سنو غواری سوائے بگا یو روپے بندہ سوال نشتے نہ گواڑی دخل کو نہ پرانستو دخلی نہ خلا پرانزی نہ سوال نہ کئی لکھ سوال کو بغیر دا پرانستو دخلی نہ کی گی نہ ٹھیک شو دا قرطبی ذکر کئی غرائب القرآن ذکر کئی اور فتح الرحمان والا ذکر کری دی اور تائیدات سورۃ بقرہ وغیرہ آیت نمبر 71 ہو گورا قالن یا قالن یقول نعبدت اللہ ذلول تصیر الارض لا ذلول تصیر الارض سمانا ندا غروتی چشلول شیپ ازمکا شلول ازمکا سمانا غروتی ندا چشلول ازمکا نو دین خدا مانا ندا چزما کاشلے ہی خوبارے ندا وطلی دا مانا سو کئی غارے وطلی ندا خزما کاشلے نانا نفی القید المقید جمعان لا زلول ولا تسیر الارض نئے غارے وطلی دا نئے یوے کرے دا یہ پیشے ندا نو چی غارے وطلی وے لا سن الناس الحافا الحاف کئی نا چی سوال پیوشی لا زلول یا سورۃ الرعد ہو رہا الحمدللہ اللہ اللہ آیت نمبر 2 اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها الله چت کړی د اسمانونو بغیر د ستنونو چې تیوینه نو باز اگر چې باز معنی کې ستنشته خو ښکاری نه سمانه بغیر د اسمانونو چې تیوینه سمانه بغیر د اسمانونو نه چې تیوینه نو چې تا ښکاری نه نو ځکه د ښکار چې ستنه نفی درو یسرا نفی د وجود د آمدون دی ستنشته نه چې تی وګوري کیو نو تاب کتلې اللہ سلونا الناس الحافا لأنهم متعفف اللہ مدع قرطبی لکھا لأنهم متعففون لکہ دیو زان بچ کے ان کی دی دا گور علماء کرام دا تفسیر قیم جلد اول دے صفحہ 171 بان لکھی چدا علماء للذین للفقراء دیش پک صفما الفقر ثانیہ حبسهم انتم فی سبیل اللہ تین پر نصرت کی دی اسالس لاست عزهم عن الاسفار للتکسب والضرب فی الارض دیشوا او سلرم شدق فهم وهو حسن صبرهم واظهارهم الغنا یا دین معلوم شد سوالی نکو گونا شدت تعفف تے نہایت صابران دی خلق تا اظہار دا مالداری کی او تعرض دا سوال نکی اور اقبل حاجت پٹ کرے دی بلدات الخان انم یورفون بسیماہم ویل علامت الدالت علی حالتهم السادس ترکهم مسئلت الناس فلا يسألونهم الحافا بالکل دیدا باس کر دے ٹھیک شو اور سمرقندی لکھ لی غرائب القرآن لکھ لی ابن کثیر لکھ لی اور شیخ مرحوم بھی چیا سب مل جالو اگنیا جاہل نا پو د حال نا گمان کی چمالدار دی الحمدللہ کپڑے صفا صفا اچھی نو کپڑے صفا چول سنت طریقہ دا لامبی لمبل سنت طریقہ تھا حدیث یاد دے درتا اگر حدیث ہوئی حدیث مبارک کے سنگر حاضر نبی السلام چولہ جمعی مجھ لرا گئے اور خلی مخصوص شدہ خلق ہونا نبی السلام من اتل جمعہ تھا پل یکتا سل چسوک جمعی لازی خام خا غسل کر غسل واجب تھے اے وجہ سوا چزان بخیرن نہ پاتے گئے لیکن کہ خیرن استاد جسم بدن خلا یا بوئی بوئی او ساق گاونڈی مرگیری تبسط یا غیر احتزان دا صفا ساتھی تو تعلیف زان صفا ساتھی حضرت بھائی اب یا بھی گپ لگاؤ بھی بھائی یہ کپڑا مدرسے کا ہوتا ہے پنجاب کے مدرسوں کی کپڑی ورک ہو لیا گئی وہ زمانے کو اس پتہ نہیں سے بھی کپڑا بھی مدرسے کا ہوتا ہے صابن مدرسے کا ہوتا ہے پانی وافر ملتا ہے بولے استری کسی سے مانگ کر لے آتے ہیں بجلی مسجد اور مدرسے کی ہوتی ہے سمجھ گئے کہنا ہے او مزین کپڑے پہن لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چودھری صاحب جا رہا ہے اور اگر اس سے پوچھو بھائی مولوی صاحب ایک 5 روپے چاہیے تو کنگال بینک آف پاکستان ہوتا ہے اور تو چیو 5 روپے پکار دی بیا کنگال کنگال ہوتی ہے نا خالی میں وہاں کی خبر ہے خیر نہ سوا طالبان مالدار دی الحمد للہ یا سمن جائے بنیا لا يسأل الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين هم مثلا ايوه كده هم مثلا كي ترغيب ده انفاق ده فحالات عامو كي فوقات عامو كي هر وقت هر حال خوف پتا پتا زكتي كده گتا الذين ينفقون اموالهم اخر جمال خرج کی بالليل پشپا و النهار درزی سرا پپٹا وعلانیت او اخکارا ليل و نهار مقدم کا عمومی اوقات اشارہ دا سرا و علانیت ذکر مؤخر کا عمومی حالات اشارہ دا ہر وقت ہر حالت دیکھو بیا ليل پ نهار مقدم کر دے صرف علانیہ اشارہ دا چ اخفاء فی صدقہ اولاد د اظہار نا ریوانو تیان دیشو کنا فلو مجرم اندر ربی ملا خوفن علیہم ولا هم یحزنون اللہ اللہ یو حدیث در تیمر علمانی ذکر کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرمائل وی چندر آورے یره خو بس حکم په دنیا کې سوک شه القران مرحوم یو رضوی کرشتان یو تاسو بتول لا شره الک رسول الله صلی الله علیه وسلم چنده کړي واز ضرورت د چنده ابو بکر په جماعت کې چنده نه لکړي عمر سیو نه لکړي عثمان علی نه لکړي رضی الله عنه مجمعین او کې کړي وان وقت خاص لا عموم لها قانون خونو ارض یو جماعت کې یو سړی بیان تا وجاد په چنده په خپل پیغمبر علی السلام وکولا اور من جاهد غازین فزی لیکي من جاهد غازین فقط غزا وی فقط جاهد حدیث غلط اسړیا چې حدیث هم غلط وای او په پیغمبر سره او پاسو وایرو په جهاد په اړه چنده غواړم مدرسې په اړه غواړم پکې خامخدا نور لانجی او کینې بیا یو حدیث هغه چا خیز دګه من جهاد غازین فقط غزا خوټیک دی من جهاد غازین فقط غزا چې غازی سره چا جهاد کوم غازی دی سړی زمانو اسړیا جی وکړه پیغمبر علی السلام چندې نه لیکلی ښا اغه وقت خاص الله عموما لها خو یوزل چنده غزوه تبوک لا پکاره نبی صاحب چنده راوړی وای عثمان راغ رضی الله تعالی عثمان غنی راغ بشپک سو او خان سرد مونږ ته غون دی وای سرد کتو متو بشپک سو او خان دی او سرد اسباب زدا څه وای سرد سامان بشپک سو ماشاء الله لږ وخت تیر شو شپږ سو نور رالجی دو لسو خان دی حدیث کی راوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یده وقال اللهم انی رضیت من عثمان فرض عنه ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم الله زخود زان راضی شو متن تی راضی شو عثمان لدانی کی دمر غټنی کی دا که دینا پا جون که بلا نیکیو نشی نو دیلا هیس نقصان نمیلاوی که پا درجه کمی دوکی سی حدیث دی چه او سڑی بارہ سو او خان یو غزوی که خدای پا نامو ورکی اگر چه ده خیانت کولش لی بیت المال نیا خیانت بوکی تاریخ زامنو ایر تاریخ کی نکلنی تاریخ کش تاریخ هیس ایسیت تا تاریخ نشده تاریخ خو تاریخ دی طور تیار دا رانا قرآن کی دا رانا پو محبت حدیث کی دا صحابہ گورے دا قرآن و حدیث پر رانا کی گورے خان تاریخ اتا گرتا ہوا تاریخ سے اس تاریخ او کہ تاریخ گورے البدائے والنہائے گورا معتبر تاریخ تھے ٹھیک دکا نا تاریخ بغداد و گورا معتبر تاریخ تھے صحابہ و گورا چلتا نا تبریلی شیرا اچت کرے دوئے تبریلی کل تبریلی تبریلی تا خیال ہوتا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم سبحان الله بس اول کی بعض مفصلی کی چیزات نازل په حق باندې کړي حب صحابه من الايمان سبحان الله كل ايمان يترشح بما فيه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله الذين ياكلون باب نمبر 3 خان او داده تر 383 پورې 383 و یعنی آخر پر والله بما تعملون علیم پوری دیده کسی دی دا درین باب دی فدی باب کی زجر دی اصحابی رباتا او حکم دی پر اصلاح دا معاملات بس دا یو رکو آغ 281 و املا اسلامون پوری زجر پر ربا دی ربا مکوئے ربا حرام دا بس بیا یایو لجن آمنی ذات دا ینتم بدینن و دیکھ اس امر بی اصلاح المعاملات بس بیا سلورم بابی دلاللہ ما فی السماوات و تر آخرت خلاصہ اور نچوٹ خلاصہ اور نچوٹ ٹھیک شوا تمام خبیا التت دلکو خلاصو نچور دادا چه ربا دا حرام ده تکشوا او پا محرماتو کی نهایت سخت ترین حرام لکه چه ربا سرا هم حقوق الائیو حق تلفی کی گی هم حقوق العباد بانی ظلم کی گی دیل پارد صاحب ربا چه ده بدترین حشر قرآن ذکر کئی الذین یاکلون ربا آخلا چه خری سود بعض علماء وی چه قرآن کی راغلی چه سود خوال ناروا دی من خو سود خرو نا معاملہ دا سود کو معاملہ دا سود کو ہم خوی زنو پی ورکا آنو بس یول سو بدل درکوا و دا خود سود معاملہ دا منگا سود کو نا نما چه تفسیر کتن معلم التنزیل وی الذین یاکلون الربا ای یعاملون به هر سو چه معاملہ دا سود کئی چاہے خوری چاہے تجارت کئی دوارا حالات دی خو قرآن یا اکلونا ذکر کا ذکر چه معاملہ دا سود سد پارا دا خو اکل دے پارا دا یا سوئے چه سودی تجارت کئی سودی لین دین کئی نو سد پارا کئی خو خوراک دے پارا کئی نو خوڑل دا سود حرام دی و دارنگی سود کولم حرام دی معاملہ دا سود حرام دا سود خور شہادت حرام دی دا سود خور معاملہ لکل حرام دی تیشو کنا مولانا صرف سدخور سر اعانت حرام دے مسئلہ حل دا لا یقومونا علامت دوی قیامت پر لا یقومونا نبا پاسی دوی الا کما یقوم اللذی مگر لا یقومونا قیامن دے قیامن مقدر نبا پاسی دوی قیامن قدری دوسرا الا کما یقوم اللذی اے یقوم کما یقوم اللذی نبا پاسی دوی دا قبرنونا الا کما یقوم الذی یا الا ک قیام الذی مگر پشان دو درې دو پاس دو دا کس یتخبط الشیطان چې ګټ وکړی وی دل شیطان من المسجد لیوان توبنا چې چا باندې مرګی مرز راوی چې قبر نه پاسی نو خلی کې به زګی چې پاس غرق ارتا بس یو غره برتا نو دغه سي انجام به اخرت پوری الله تعالی مو ساتي او دې ذکر المانی یو واقع لیکل دا اتباع فرمایي اتباع لیکي چې دا جنون چې کوم ده کنه د جنون ماده دا سجده غالبه سودا ده غالبه سلیمان چې سودا غالب شي نو بیا په دې باندې جنون اثر کوي نو غالبه سودا چې دا دا سبب د جنون دی او قران کریم فرمایي چې لا یقومون الا کما یقوم الذی تخبطوا فالشیطان من المس قرآن نا معلومی گی چه سبب ده جنون مست شیطان ده تک شو ده اتباع و باس ده ایو غلبه سودا ده و قرآن چه مست شیطان ده و چا پسی لاشو معتدلان لغوی ده مست شیطان دوشته نا شیطان ده قادر نده پی نسان ما چه مستی کی اگه خدا اخلاقی گو که کین اصل خوب تکی بالاق سر تکی و دوشو خر لکه بس آسان دان اخلاس که خبر اکران خو منگ تش منگ بیدار ہوئی الحمدللہ خوی منگ بیدار ساتی او دل تا مست دی مجواب درو المانی ذکر کر دی چه دی یو سیز پارا دی دو اسبابو وجود دی دو اسبابو سو زد ندی و محال ندی هر یو سیز پار سببین که دیشی دی جنون یو سبب قریب دی چه غلبه سودا دا او بل سببی بعید دی چه مسی شیطان دی نمسی شیطان سبب بعید شو او غلبه سودا سبب قریب شو نمس خلاص شو خبر ذالکا داد دوی داد زلت پاسی دل ولی دی بیان نوم پا دی سبب قالو چی دوی وی این نمل بے او مثل ربا بشک بیا چی دا نو دا خو پشان دا سود دا عجیبا کار دی این نمل بے او مثل ربا اصل کې د دې مقصد او تشبيه د ربا ور کول به سره نو مشبہ ربا او مشبہ به بیا وا دې مشبہ به مشبہ کرا او مشبہ به مشبہ کرا دیشو ورته ذکر کا فکر خصو چې انما ربا مثل بیع چې بشکه دا سود خو پشان د بیع دی اصل خدا څخه پکارو یعنی قیدون داوا چی دوی چکل سود نمانا کرشل دوی لپکا چین نمار ربا مثل بے لکه پا بیا که چلین دین کی گی او زیادت کی گی دارنگی پا سود کیم زیادت رازی سو وجہ دا چی بیا حلال دا سود حرام بے حضر که خدا سے پکار چودی سکتا این نمار ربا مثل بے او دوی نمار بے او مثل ربا ایوی مشبہ بھی مشبہ کر او مشبہ بھی که آکر سکا داوا علماء کرام دغه جواب ورکړي چې دا چونکه دوی په طریقې د مبالغې به پر با مقدم کړه په طریقې د مبالغې په اعتقاد د حلت سره چې دوی دا ربا ته داسې حلال وی لکه بیا نو تقدیم د به پر با باندې په ارادي د مبالغې په حلت دا ربا باندې چې دا نهایت سره جائز دی لکه چې بیا جائز د مبالغه تن ویلو لکه تی وای چه القمر وجه زید والبحر ککفیه مبالغه سنا القمر وجه زید دست کو مای چه دا خود زید مخ دی والبحر ککفی دریا پشان دا لاس دی دی دی دا مبالغه دا زید دمر خیستا دی لکه چه سپوگ مای دا زید دمر سخی دی لکه چه دریا آب دی تسلال بکر مبالغه دا نو دیم دا بیا مخی ذکر کا ربا رسو ذکر کا مبالغتن فی اعتقاد حل الربا ربا تے حلال وی ذکر چنن والبیا مثلن واحل اللہ البیا قانون باری تعالی او حال دا چی اللہ پاک چنی احل اللہ البیا بے حلال کردا وحرم ربا اور رب ربا سری حرام کردی ربا حرام دا اور بے حلال دا وس فمن جاءه موعظه نور دا غریبا ابحاث خو چون کې هدايت ذکر کړې دي کنه چره با څه ته زیادت متفاضله من غیر ایوازن ته وي زیادت متفاضله من غیر ایوازن اذا کان من جنس واحده او بیا د جنس کم دي نو قدر جنس زمون په نسبان دي د چا په نسبان فقط کېل دي او د چا په نسبان فقط ازدخار دي ٹھیک ده کنه هغه بیا د هدايت ابحاث باندې لپاره بنیاد دي سدی اغا اشیاء ستا چکم پیغمبر علیہ السلام بیان کری دی فبس رباست اغا اغا سشی ازیادت المتفاضلتو من غیر اوزن اذا کان من جنس واحدت غنم پا غنم یو خوا من او بلخوا سوا من و دای سوا من که دا سوا نری دا حرام تی تیشو گنا ولا فرق بین جیدی ور ردیه او جید ردی کی سب وصل اعتبار نشته ده داو دی خبر بیا هدایه ویل پاڑی واحل اللہ بیا وحرم ربا چتا تا پتا نشته چه دا پیسی حلالی دیو که حرامی دیو چتا تا سوی زکاة دا پیسی دا زکاة تی او تای داغی مصرف یه دا یه جوزو او بلکتا هدایه ویلی نو دیر خدا که کنزی آخر دیلی نو نورا دیر خبر دا زکا چې دې نقود او تا کتابونه دین وای دې نقود او تا کتابونه دین وای ولی لانهما لا تتعین الا بالقبض کته وای چې دا کتاب مال راک په سلو پای نو کله سلو نوټ دی ورکاو کې دو پنځو سی دی ورکاو کې لس نوټه دی لس روپو ورک بیا سیدا ها لا تت الا بالقبض او کې قبض ذکر بیا سره عام تعین شر قبل القبض پیسی نہ متعین کیږي لہذا کہ سودی پیسی یو سره سود کوي او تعالی زکات در کو نه پیسو کې سود نه نوتې نه لري ها بل خبر تقوا خبره ده چې تا ته پدې داسې سود خور دی دای د کو ډوړې بم نه کړی دغه زکات بم نه اخلي هغه له مزیه نه د زکات تل تماس غو طالب ناشنا طالب هغه زه د کور کې کوم ده کنه د یو ور مال اخلمه د بل ور نه اخلمه ځکه چې د بانک ملازم زده غي پیسې چې لا شو غره زرو پیرا کې بل الله سره راکي سل اخلمه زر نه اخلمه مې طالب خو دا شي عالم کې چې تاسو نذیر بنه ملایي کی او ګل خبره مثلا دغه ها فمن جاءه موزه ملبي بس ار هغه سوچ را شي ته نسیت در طرف نه سړیا خو چې سلام بیا چې ما درته اول کې ویلو کې نه دی ویلي بس السلام کی تعویل کو کنه هر چاته السلام علیکم خدای تعالی رحمت ته دین راولی خدای تعالی دین توفیق ورکی خلاص او چې واقعا السلام دی السلام علیکم پتا دی خدای رحمت دی. او کینې کله کده طالبان د خیم وچ موج کیم کنه دا څه چې السلام علیکم کنه خیال ګرانه واچ خوانه تری السلام علیکم تاسو له پوه نشه اسماسی پمن جا او موعظه تم ربی هر هغه څوک چې راشه ایت نصیحت درپ طرفنا فان ته دې ځان منه کده سودنا فلهو ما سلفا بس غل هغه ګنا د چې مخکې دي تیر شي ٹھیک شو ګوره دې آیت مبارک نه وکړه آیت مبارک نه دا معلومه شو چې نزول آیت نامخ کی خلق د سود په لین دین کې مبتلا و حرمت د سود نور راغله حتی کې صحابه کرامو کې هم سود باندې مبتلا و ځکه حرمت نور راغله حرمت سود راغې الله ورته چې بس سود باندې هغه سو چې راشي ورته نصیحت در ربنا فانتها دې ما سلفا دانا چه دل آغا سود ملاوی چه کمی مخیر کرده فلهو ما سلف پس دل آغا دی چه کم دی معامله کرده مخیر چه کم اوش وامرو الاللہ اور معامله اللہ تحواله دا او دی اللہ در رحمت شان رحیماننا دا امید قوی دی چه خدای پاک بھئی معاف کی ومن آدا آغا چا چه دوباره سودو که فولاک اصحاب النار دوی دوزخیان دون فیا خالدون پا دوزخ کی با میشه همیشه با دوزخ کی معتزله و بالخ بانه سطح خو بیار آو چف کار ای منگ دقا سی ویو دقا خون خبر ادا کنه یادشا ای منگ دقا سی ویو حلکه تصوه ویزا دقا ویم چه صاحب ده کبیره دوزخی همیشه ولی چه اصوه سودی کاروبار شروع کی سود کل خو کبیره گناه ده او قرآن و من عاده که بیار سودو که اولاک اصحاب النار دی دوزخی دون فیا خالدون مګدا قصوی چې صاحب کبیر مخالف فنار ده مګې په کلاړه کې نه خلود پیجن خلوص ته وای خلود مقید به قید ابد نه ده طول المکس مراد ده ډیر وخت به سزا اخلي ولګ وخت نه ډیر وخت خالدینا فیها ابدا ورته نشته نو مراد ته خلود نه مراد طول المکس ته پرام کې نه یو دیم زم چې داومن هاغه عود وای کنه عود د کوم قبیلې نه ده عود مطلق نه دی دا عود په ارادي د استحلال سره دی ومن عادا هغه چا چې عود کدي ستا عود استحلال سره د دوزخ دی د دوزخ دی ځکه چې حرام ته حلال وي نو من حل شو عادا عود په طریقې د استحلال په دوزخ دی یا عادا اولاک اصحاب النار طول المکس دی نه کې مخلد فی النار پارام و یکینا یمحق اللہ الربا اس ترغیب دیکھا یمحق اللہ الربا اللہ ختمی برکت سود تفسیر فتح القدیر شوکانیم لکی یمحق اللہ الربا اے یذهب برکتو فی الدنیا اللہ ختمی برکت سود ویربی صدقات اللہ پالنا دا خیرات کی اللہ لکہ حدیث کی راضی اللہ استاسو دا صدقات دا سے پالنا کی لکہ تاسو چی دا خپل دا یو ساوری دا بچی پالنا کی اللہ واللہ والله الله پاچره لا يحب نخوخي كل كفار هر كفار اسیم گناگاره بیا راگه کتا خوی اصحاب النار کی جواب که خو کفار چه و تو خود ایوین دی معلوم شو چه منزل بین منزلتین وی چه صاحب کبیر لا مون لا کافر او گره وی کفار خود ورطوین معلوم چه صاحب کبیر کافر دی کافر شو مگر پاران که نا کفر تا پیجن چه کفار ستا وی کفار دا کفر نا کفر انکار تا وی تیک شو کنا او دا انکار یو انکار عن الایمان دی یو انکار عن شکر دی دلتا کفار دا مراد ناشکری دا دا ناشکری دا ابن کثیر لکل لا کل کفار اے کفور القلب کفور القلب او کفور القلب سر ناشکر نفقی عرب انسان کفار چه ناشکر دی سمانا الله دور کرشوی نعمت قدر نکی او د ځان په کې حرمت او سوتل کړې اسیم گناګار دی اے اسیمن بالقول والفعل او کفار ما کفران القلب دی اسیمن نا مراد اسم القول والفعل دی سود کوي معاملات ته سود کوي کفار د سن د الله د نعمت نا شکر دی ولی قران په سوته نہ لو ګور چې کفران نا شکر ته وي الله 112 ګور کار مطمئنه ته یاتی هر څو هغه د من کل مکان فکفرت بانهم الله نا شکر یو کا ٹھیک بیا ترغیب دې ان الذين عملوا الصالحات هغه چا چې مان راوړ دي عمل کوي نیک او مزنه کې په پابندې ورکې زکات مال ایله پاره ثواب رب څخه انا به په دې باندې یاره نبی کوم جن یا ایو لذین آمنو تقو اللہ آیتون آسان دی وکی دا گورا ما در توی چی آیتی ربا چی نو نازل شوی نو معاملات ربا که تو خلق اختو اگر حدیث کرائی نبی اسلام چې زمانی جاہلیت معاملات ختم کړي ز اول هغه سره مچ د خپل دتر د عباس ربا خلق ته پرېږدم. نو قران لا چې ربا حرمت نور راغلی نو خلق په دې کې مبتلا و. حکم راغی اوس یو سری تعالی سم په ور کړی په 120 باندې. مثلا چې حکم راغی نو هغه قرضدار یو لاړل په کاکا سل روپے بدل درکو مخا ربا حرامه ده او دا شل بدل پورته په لپاسه نه راکو ما ناغي وی ګورا ربا حرامه اوسوا ما تا چې کله معامله کول نه ای وکي حرمت نو مال به 120 راکی او بیا به ګورو ته سپوشه نو قران وی یا ایو لذین آمنو اے مسلمانانو اللہ نو یری گئے وزرو پری گئے ما بقی من ربا اغا مالونا چی پاتی دی خلقو تا دا سودنا ستا چی خلقو تا کم سودی منافی پاتی دی اغا پری گئے ان کنتم مؤمنین از کنتم مؤمنین ان علت دی اپا ماند از دی زکاة چی تاس مؤمنان یے او دا مؤمن کار دی اللہ حکم تغار خدل کو طریقی دا کمال سلام او دا ان وزید از دانو چی کچر تاسو مؤمنان یا او دامو گا زید پزید ارتوی چی لعلہ و عصا فی کلام الملوک واجبن دے نعنم توقع دے پار دے و دلتا یقینی شن ان کن از کن تو مؤمنین تاسو مؤمنان یا وزرو ما بقیم نریبا فا ایلم تفالو پس کچر تاسو دا کار نکو ایسا مانا نپری گده تاسو خلقو تا اغسودی مسالا اغسودی پیسی او ترک د سودنا نکوي فاذنوا بحرب من الله ورسوله اکثر خلک معنی کوي فاذنوا اعلان کوي د جنگ خدا معنی لفظي نه ده بیا په پکار فاذنوا پکارو د کسر ز پکار چې فاذنوا اعلان د جنگ کوي دته فاذنوا دي چې فاذنوا شي بیا معنی ده د فاذنوا خبر شي او دا معنی خلا فاذنوا خبر شي بی حربی من اللہ پیلان دا جنگ سر دی اللہ نا ورسولی او دیغی دی رسول اللہ فازنو ایکنو یقین پمانے سر فازنو یقینو کئے فازنو خبر شئے فازنو فالمو اے پوشئے دا مانا دا مانا بدانے کے جو فازنو اعلانو کئے آخو دا فازنو مانا دا بکس رزا دا بفتح رزا دے تیشو کا نزوا خبر شئے یقین وکئے پوشه به حرب من الله په جنگ سره دی الله او رسولنا اوس دی حربن کې دا تنوین لپاره د تعظیم دی نکره به حرب عظیم الله اعظم ذری به حرب عظیم په اعلان په جنگ عظیم سره یو نفس جنگ دی کنه یو جنگ عظیم دی فازنو به حرب من الله پس خبر شه په جنگ عظیم سره الله طرف نو دی د رسولنا وان تبتم كجرتا سو توبه واخلا فلكم رؤوس اموالكم وتاز پار دي اصل د مال رؤوس مال اصل حاصل مال اصل د پیسو لا تظلمون نفي بمانه نه کا لا تظلمون ظلم مکوي په خلق باندي پاغستو د اصل را اصل مال نه زیاتی سره پاغستو د زیاتی نه په اصل در اصل مال چې تاسو په ور کړی په 110 باندي لا تظلمون باخذ العشره ظلم مکو پا خلقو بانده پاغستو دا غلص روپو زیادتی رسول ما اوارلا وَلَا تُظْلَمُونَ اِخْبَار او زیادتی با اونکرشی پا تاسو بانده پا فقدان در رسول مال سرا ستا رسول مال سو روپے دے وَلَا تُظْلَمُونَ او لَا تَظْلَمُونَ نفی بانده ظلم مکو اے پاغستو دا زیادت در رسول مال نا چې چاله سل روپے دے قرض ور کری دی نو سلی واخلا پاغی منافع دا لسو شل روپو ما اخلا غا حرام دا مسلمان پوشو علماء کرام فازنو فازنو بحرب من الله ورسوله اعلان د جنگ عظیم دے الله او دغه رسول سره حدیث مبارک کې راځي چې قیامت ورځ وي قیامت ورځ وي او سودخور چې کله معصول شي الله به دې سودخور ته په میدان حشر کې وي الله یقال يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب قيامت په میدان د سودخور ته الله وي واخله خپل وسله شابه وسله واخله چې جنگ وکړو فأذنوا پوه شي یقینو کا اعلان دی جنگ عظیم قیامت پر ازم در تعالی چې وسله واخلې چې جنگ وکړي چې په قیامت کې الله داسې توبیخي حکم وکړي او دا غي شریف بچاو سمر مشکل سمر ګران دی. علماء کرام فرمایي چې فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب الله او حرب رسول څه معنا ده؟ یو خدا کې یو سره سود کوي او سره د ممانعت نه هغه سود پرې نه کیدی نو بادشاه مسلمان له اجازت ته چغی سره مقاتله وکړي ایسره جنگ وکړي حتی کې چې د خدای حکم تغاره کیدی. لکه حضرت صدیق اکبر احادیث کی راضی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسو فکفر من کفر من العرب. اور صدیق اکبر اعلان وکړه چا مانا زکات پر منک یا اخرا وړو پیزان نه راوړو نزل او سر جنگ کوما په بادشاہ وخت د سر جنگ کولش. نو حرب من الله ورسوله اعلان د رسول دا په حقیقت اعلان من الله دی د جنگ نسبت الله رسول دواړو توش پوش مولانا. یا علماء ذکر کوي چې حرب الله النار دی دوزخ خور دی او حرب رسول السيف. حرب رسول تور ده او حرب الله النار دی په دنیا کې جنگ دی د پیغمبر ترونو په سیف سره او په آخرت کې نار جهنم دی. دوتو جهاز داري علماء یو عجیب جمله لیکل دا او بلکې دا حدیث مبارکم دی حضرت عمرو ابن العاص نے روایت ته او دی وخت دا وګوره نبی علیہ السلام فرمائے ما من قوم یذر فیم الربا الا اخذوا بالسنته وما من قوم یذر فیم الرشا الا اخذوا بالربع. نبی یو قوم چې پای کې سود پیدا شي مگر غریبان به خدای پاک قصاله راولي او نبی یو قوم چې پای کې رشوت پیدا شي اخذوا بالربع او مرعوب شي. نن مسلمانانو ملکونه په قصالو کې مبتلا دي اور مسلمانان د کفار مرعوب دي وجه سره دا رشوت ربا اور زنا دا په دې امت کې عام شوه دي او دا دوار سبب د بزدله او د قاصاله دي. سودخور ذلیلې رشوت اغستون کوم ذلیلې او دې مرعوبې ښا چې یو ډیر لوی نوابی کنا ججی خو چې سود اخرین دی افا دی خاګوري او چې کوم قوم کې سود دي او زنانی او ربانی نا قوم با پوچت استرگبان باز شیش شاہ سواری کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے درہم واحد من الربا اشد من ستت و سلاسین زنیتا ایس روحانین کے ہر رجل امہ اللہ اکبر زنیتا زنیتا نہ دیں. وَإِن كَانَ ذُو اُسْرَا ترغیب وَإِن كَانَ ذُو اُسْرَا او کچروی دا خاوند قرضیستا اوس ذو اسرتن خاوند تنگ دسته عجز ده فنظرت اللہ میسرا پس پتا سو لازم دی انتظار تر آسانتیا پوری میسرا دغی آسانتیا پوری پیسی دی ور کردشتی نور سغن مرکوی ما انتظار دی کوا چی خدای والا مال ورکی جو دربا کی دلا وان تصدقو خطاب دی مالدار ہوتا وان تصدقو او کتاسو خیراتی پریگی دی خیر لکم دا طالب پار غوردین کنم طالبون واتقو تخویف واتقو یومن زان بچ کے عذاب دا غلوی رزنا ترجون فیل اللہ چه تاس با اللہ تپائی کی واپس کرشے بیا پورا ورکر شر یو نفس تا جزا دا آمالو چی دی کرو وم لا یظلمون اپو دی بزیاتے نشی کے دے یو مانا شوا نفم لا یظلمون پا دی بزیاتے نشی کے دے دسنا علاقہ چی گناہ دی لگوی و سزا در دیر ورکر شی او دا ظلم دا ازدادو ندے وم لا یظلمون او دوی دوی با کمی او نکرشی سمانا چه نیک اعمال دی زیادوی اور ایوز دل کما ملاو شی داگا تفصیل پر صورت طاها که دی یو نظر ورطو گورا آیت 112 گورا ومن یعمل من الصالحات و مؤمنون فلا یخاف ظلما ولا حزما لا یظلمون زیاته پیونه کرشی چې ګناه کم سزا ډیرا لا یظلمون کمې پیونه کرشی نیکی زیاتی او ایواز کم ملاش. علماء په دې اتفاق د مفسرین فرمایي واتقوا یوما د قران کریم د آیت مبارک د قران په آیاتو کې ټولو نه آخري ده حتا چې صاحب نصفی لیکلی دي چې نبی علیہ السلام د دې آیت نه پستا یا اترزی یو روایت ولستی اترزی یا ولسرزی بقید حیات او په حیات دنیوی سره حیات دنیوی یا دنیوی حیات سره اترزی یا ولسرزی بعد از دې پیغمبر صاحب دې دنیا نو رخصت او فرمایله دا د قران کریم آخری آیات دی اس کې یو سره اشکال کوي زته بعض علما ذکر کوي چې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هغه آخری آیت دی هغه آخری آیت دی دته څنګه آخری آیت دی او څوک چې ځان رسول الله آخری سورته ده نو تطبیق آسان ده وکیدا په سوراتونو کې آخری سورته سورته نصر ده 114 نمبر دی آیات الاحکام په اعتبار د حلو حرمت الیوم اکملت آخری ده چاګې نه پس بیا د حلو حرمت مسلې نه راغلي او نصي آیات په اعتبار د تاخر نزولی سره وتکو یوم ده علق رومبه آیات چې آغاز وه شوی ده وَتَّقُوا يَوْمًا آخِرِ آتِ چې اختتام د وحید قرآن په شوه دی اما سورتونو کې و نصر او په آیات حلو حرمت کې الیوم اكملتو نو تطبیق اسات یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین لاجل مسمى فاكتبوا دیتا آیت المداین وی زکه چې دلتا تداینتم بدین راغله دی نو په دې اعتبار سره دی آیت آیت المدائن وی یعنی اگر آیت چې پاغی کی اس بات تا معاملی دا دین دی آپ شروط شرعی دا قرآن سرا چې معاملہ دا دین کے نو اگر بل لکی او بیا سا احکام کاتبانو تا دی سا احکام گواہانو تا دی سا احکام ورسو دا بے او دا شرع مباشرین چې ورتوی اغی تا دی س احکام مباشرین ته دي هغه سوچ مباشرت ته به کوي او لین دین کوي تیشوا دا تقریبا مجموع 25 احکامات جوړیږي عظمت ان شاء الله 1111 دا به درته وي ما نو ان شاء الله 25 ته به ورسي دی آیت نا ربط دا ده ربط ما سبق او سره معاملات په طریقې اسلامي او په طریقې شرعي وکړي چې جنگ پیدا نشي معاملات په طریقې شرعي کوي چې جنگ پیدا نشي مال په طریقې حلال وګټي چې په جهاد کې خرج کړي دیکھو معاملات په طریقې شرعي کوي چې جنگ پیدا نشي مال په طریقې حلال وګټي چې جهاد کې لګوي یا الذين ذات دایمتو تمام معاملات تقریبا دی خلاصه او ضابطه په سلور سیدونو کې ده معاملات دی ضابطه په دری سیدونو کې ده یو ته بیع العین بالعین وی بیع العین بالعین سودا لاس په لاس کې ورته موږ ویو د دې حکم په دغه آیت کې الا ان تكون تجاره حاضره کرازی حاکم معاملہ لاس پلاس دا بین عین بالعین دے لاس پلاس دا پای کی دل کلو ہی ضرورت بے مقسم معاملہ دا دین بد دین دا دا معاملہ گرے یو چی چاہے دائی ویلی یو بیو دین بد دین دے لکہ بیو زادی والفضا اس میں در توی چی دیتا دین زکوی چ قبل القبض دي که تعيون ناراضي يوز معاملي خبركم معامله دس معامله دين بالدين دين بالدين ستوي چې په وخت د عقد نه به بیا موجود ده او نه یوز د مبي چې سمن موجود دي دا به او دين بالدين دي او دا ناجائز ده نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان بیل کالی بیل کالی احرام دریم قسم چې ده هغه معامله صدا معامله د عين بالدين ده مبیا موجود دا لیکن دین موجود ندی پیسی موجود ندی دا کتاب واغلا اور پیسی برا لما خام راکے یو معاملہ سلورن قسم چی دا اگر معاملہ بی دین بی دینی والعین دا معاملہ دا دین بالعین دا ایواز مخی ورکی پیسی اور مبیعا ماقودالی اگر رستو اخلی دیت دا سلرم قسم دے اور کتابون پی سلاک دیتا بیا سلم بوی اور داری بیا شروطی ہدایت بگور انشاءاللہ لطب تفصیل بی اس دیده که داغا مسئله دا آشروطا دیده که دا مسئله دا چکره یو معامله کوئی تاسو معامله بالعینی و دینوی که بالدینی والعینوی نو تاسو آغا اولی که ابیا هدایه ورپس گور عجل معلوم سمن معلوم وصف معلوم زمان معلوم محل معلوم مکان معلوم آل تا بیا هدایه انشاءاللہ فقه داسی عجیبا فقه دا چسره و تهران شعره بعض خلقوی دی فقال سکری دی تا یو حدیث یاد کزان دی فقه جوڑ که فقه آغا کری جستا پا که عقل حیران نیگی فقه آغا فقه آغا کمال کرده اس دیجه که دا معامله کما دا معامله دا عین بل دین یا بل دین معامله دین بل عین اذا تداین تو تک شما پیسی شتے پیسی دیوار که مبیا نشتے مبیا دیوار استا خو پیسی نشتے اس دا معامله بلکه او دا لکل یو وسیقه دا چپا ما بین دا آقیدینو کی تنازو اختلاف رانشی زکر چی دا اختلاف سبب دا حلاکت تے تک شوا نما چی سار دازے کتکنا زما پزین کی عربت بل امراری معاملہ دا کتابت چکم دے دا سبب دا رفع دا اختلاف سا معنی سشوا معاملات پخپل منز کی درست کرے چی پخپل منز کی نہ جنگے گئے معاملات درست کرے چی متفق ہے چی دشمن سر آسان جنگے گئے مسئلہ شو کہا چو معاملات درست وی تاسو متفق وی جهاد اسانه سره کول شي او که معاملات تاسو خراب شي تاسو خپل بمنس کې یو بل ته آرام یې دشمن سره چت جنگ شي کولې اوس وکړه یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوي تاسو یو معامله د قرضې علاج لمسما تر وخت مقرر فاکتبو نو پس لکه دی لرا او دیده که ان پکارو ازا ولی را ری ازل که خداو کنا ازا تداین توم بدینن ان پکارو ان دلالت که پا توقع دا فیل او از دلالت که پا وجود دا فیل نو ان پا دی از ولی را ورا زکر چی دا کتابت حکم علده چی معامله حقیقتا واقع شی او که کلا اراده دا معاملی وی نو دلی کل سلو رد دی زکر ان پا دے ازا راورا چه کلم معاملہ ستا بلکل یقینی شی ازا تداینتم بدینن الی اجل مسمی او رنبا مسئلہ شوا چه اجل مسمی بی دانی چه دا غواوا اخلا او پیسی و بیالا راکی نو چه ما خام چه پیسی راکا غیب منا کم ماسا کو خلا نیشتے تو منا کو کلب راکے اسی راکا کنشاما نو بیالا سکای او که یو سری در طویل دا زنو پیوالا مالا و غنم راکے لسمانا او اجل مسمى پکینی نو سبب در پسراشی ٹرک به راوستی چې دې کله اسمانه غنه مو اچو ته به شرم ما غلانه دې پیدا کړی ای پیسې دی واسي هغه هر وخت د لاس پیسو ته نسو غنم نه راوړي نو اله اجل دا رومبه مسله ده اله اجل مسمى اجل مسمى به وقت معلوم دیو مسله فكتبو وی لیکای دریم مسله کتا سره لیکل ناراضی څوک به لیکي والی یکتب بینکم لیکل دیو کی پر میں استاسو کے کاتبن یو لکن کے بالعدل پر پورا والی دا حق عدل مانا انصاف اے پر پورا والی دا حق دانا چی تو ورطا کاتب تستر گو ہوئے میں خدیاغستے ہو پر پینزیز ذرا او کاتب تو ہے چی سلیرش ولی کا او دیو لکی سلیرش او چی سبا مطالب دے پینزیز تو رازی اگر بیارا کہ سلیرش تی او یارا پر تسم علاقہ خصو دا دے پینزیز تو دیورتا وسیقہ مگور سلیش لکل دی اس بس اکر کاتب با فیصلہ کئی لکل با کئی پادل سرا پو پورا حق سرا سلورم مسئلہ ولا یا با کاتبن اور انکار بنا کئی لکن کے آئین یکتبا چی لکلو کی اس کما کی کہ تشویشن مانا دا سی لکل دی او کی چی سنگ اللہ دیتا تعلیم دے لکلو ور کرے دے فل یکتب لکل دی او کی سنگا چی سنگ اللہ تا تا کتابت خودل دے خو واضح واضح ہولی کا دانا چطہ ہولی کی اب یہ پس پلم پہ نبرے دے آجی کش کش راہ کے آزمو یہ استازو اگے بخبر اکول پہ یو مدرسہ کی نمنا آئیو زمان پکال کے زمان کا دری قسم سواقی درې قسمه سبق یو ابتدا نه تر سمایي پوری بپای کی استاد په سبق پویږي خو طالب نه پویږي یو تکرونه شروع وي وای بیا چې د سمایي نه تر ششمایي پوری استاد خاصی پویږي خو طالب هم ته نه فایده غستېش بیا وی ششمایي نه تر سالانه پوری نه استاد پویږي نه طالب پویږي بیا غربال غر دانه چې تا داسې لیکل چې سبا په پخپلو نه پویږي او 500 دی لیکلی دی اوس پته نشته چې نقطې د سودی خو نقطې دی یو شان دو نقطې دی کې یو دا او کې درې دی او کې سلور دی داسې شی دی اړو پته نه لګي نانا کما علمه الله څنګه چې درته الله خو دنه کړی دا چې خ کاتب نو خستو لیکا او چې متوسط نو توسطه او کې ردی نو ردی یا الکاف تعلیلیه کا ولا یا بکات من یکتبا دی وجنا چې الله ورته تعلیم د کتابت کړې دی خودل دی الله تا ته کتابت خودل دی نو لیکا انکار مکا او ته اوس به چې ذکر څه خبره خدا چې کله سره په غرونو کې یا په خاص کاتبین کم نو چې چاله په خطر اته نو بس دغه به مزه خلق به کاکا مال خط لیکه اوس په غرونو کې ځای دی د دې نه خري باز بچي به ورته کیناسه بالغ ورته پروتو ټیبل اخا وایا او به په خدمت جناب خانور سو چیر او ها بیا نو بیا به یا پر خیریت سره کې خیر خداوند قدوس نه چاته اچھا مخکې بیا دې ورته ناستو الکه نخري مکه فل یكتب لي کماس والیوم لل پینځم مسالہ اوس ګورا وثیقه خو به لیکي رسید خدا وثیقه د لیکلو حق ده چا دی حق د صاحب الحق دی او دوی پوښتلی حق ته چاوی د صاحب الحق والیوم لیلا املاد کی کاتب تا د لیکلو الذی اغکس علی الحق چې پدی ورکول د حق دبل صاحب الحق دی کنه اصل دا صاحب الحق دی او صاحب الحق من مخفف کنه وی سابق